skuteczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O wzięcie udziału w referendum apeluje premier Mateusz Morawiecki. Uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce przyjął po południu Sejm. Sprzątanie po burzach, niemal 270 razy interweniowali od rana strażacy w województwie śląskim. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o wzięcie udziału w referendum, które odbędzie się razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Dziś posłowie przyjęli uchwałę o organizacji głosowania. Odbędzie się ono 15 października. Podczas transmisji w mediach społecznościowych premier potępił głosy nawołujące do bojkotu referendum. A jak ktoś się nie zgadza z nami, to na tym polega demokracja. Proszę zakreślić tam, tak? W tym czy w innym pytaniu, czy we wszystkich. Każdy głos jest ważny. Naprawdę wszystkich proszę o głos, ale wyrażajcie swoje zdanie dokładnie tak, jak macie ochotę, tak jak wierzycie, że Polska powinna być ukształtowana. Pytań będzie 4. Dotyczą relokacji nielegalnych imigrantów, wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego i muru na granicy. Sejm przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Projekt uchwały złożyła do Sejmu Komisja Spraw Zagranicznych. Jej przewodniczący Radosław Fogiel z PiS mówił, że normalne jest kibicowanie stronnictwom politycznym w innych państwach, ale istnieją granice tego poparcia. Mówienie, że będzie się budowało zaporę ogniową, mówienie, że się będzie kogoś zwalczać, mówienie, że chce się zastąpić konkretną partię wybraną przez obywateli w konkretnym kraju, to jest już przekroczenie granic. I na takie przekroczenie granic polski Sejm godzić się nie może. Uchwała jest między innymi odpowiedzią na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który w wywiadzie dla telewizji CDF mówił o zwalczaniu PiSu. Polska i Czechy finalizują rozmowy w sprawie zwiększenia przepustowości przesyłu gazu, przekazała po rozmowach w Pradze Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Pełnomocnik polskiego rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej spotkała się z czeskim ministrem przemysłu i handlu. Rozmowa skupiła się na zapewnieniu Czechom dostępu do gazu z polskich terminali LNG, powiedziała pełnomocnik polskiego rządu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Ta wiążąca procedura skończy się wczesną jesienią. Będzie wykorzystana przez Czechów pod warunkiem, że zwiększymy również przepustowość, a zwiększymy przepustowość, jeżeli będzie wykorzystana infrastruktura portowa, to się ze sobą wiąże. W spotkaniu w Pradze uczestniczyli przedstawiciele państwowych spółek energetycznych z obu państw. Wiceprezes polskiej spółki Gaz System Andrzej Kęsbok powiedział, że podobne rozmowy toczyły się już na Słowacji i w Rumunii, a w przyszłości odbędą się na Węgrzech i na Ukrainie. Chcemy zaoferować również możliwość dostawy gazu LNG z terminala zlokalizowanego w Gdańsku. Chcemy zapewnić, żeby druga jednostka regazyfikacyjna miała możliwość obsługiwania krajów, które korzystają dzisiaj z gazoportów belgijskich, holenderskich. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Niemal 270 razy interweniowali od rana strażacy z województwa śląskiego w związku z burzami. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie gliwickim. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do zalanych dróg czy posesji i połamanych konarów drzew. W Rybniku, Sośnicowicach oraz Dąbrowie Górniczej spadł grat. W Sosnowcu piorun uderzył w dom jednorodzinny, wywołując pożar. Tylko 19% Włochów przyznaje się do praktyk religijnych. Dane opublikował informacyjny portal religijny Settimana News na podstawie sondaży Głównego Instytutu Statystycznego. W badaniach nie pytano respondentów o praktykowaną religię czy wyznanie. 3/4 populacji Włoch uważa się za katolików, ponad 20% to niewierzący. Niecałe 19% badanych w ubiegłym roku przynajmniej raz w tygodniu oddawało się praktykom religijnym. 20 lat temu było ich 2 razy więcej. W tym czasie dwukrotnie z 15 do 30% wzrósł odsetek tych, którzy nie zrobili tego ani razu w ciągu ostatniego roku. W przedziale wiekowym od 14 do 24 lat stanowią 2/3. Portal podaje też, że w diecezji mediolańskiej, jednej z największych na świecie, w ciągu ćwierćwiecza liczba ślubów spadła czterokrotnie, a chrzcin dwukrotnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nadal upalnie, będzie od 25 do 33 stopni, chłodniej jedynie na wybrzeżu, maksymalnie 22-24 stopnie. W całym kraju dużo chmur, opady deszczu i burze. Najbardziej intensywne deszcz i burze będą w strefie Pomorza, Kujaw, na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce i w Bieszczadach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dzisiaj w Trójce na Kresach Katarzyna Gujska znowu podejmie temat reżimu na Białorusi. W kolonii karnej w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł niedawno białoruski malarz i opozycjonista Aleś Puszkin. Dziś skupimy się na jego postaci. Bohater dzisiejszej rozmowy Katarzyny Gujskiej, Aleś Puszkin, zmarł w nocy z 10 na 11 lipca tego roku. Miał 58 lat. Działalność opozycyjną rozpoczął już na studiach pod koniec lat 80. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach Białoruś była jeszcze częścią Związku Radzieckiego. Jako ciekawostkę dodam, że stał się bohaterem skandalu, gdy w 2000 roku namalował dla cerkwi w Bobrze fresk przedstawiający sąd ostateczny, na którym znaleźli się Aleksandr Łukaszenka i metropolita Filaret, stojący w otoczeniu diabłów i grzeszników. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam. Przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Domach z betonu, nie ma wolnej miłości. Zapraszam teraz na rozmowę Katarzyny Gujskiej na temat Alesia Puszkina, opozycjonisty, malarza, działacza, prawdopodobnie zamordowanego w białoruskim więzieniu. Trójka na kresach. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. W więzieniu w Grodnie zmarł Aleś Puszkin, białoruski artysta, opozycjonista, człowiek podkreślający znaczenie współpracy Polaków i Białorusinów. W Polsce pozostawił swój ostatni obraz, który można określić mianem testamentu tego niezwykłego i heroicznego twórcy. A gośćmi Trójki na Kresach są dziś pan dr Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam, dzień dobry. Oraz pan Aleś Zarembiuk, który kieruje Fundacją Dom Białoruski w Polsce, w Warszawie. Fundacja ma swoją siedzibę. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Trójki. To w takim razie zacznijmy może od ustalenia faktów, bo to jest też tak, że poruszamy się w tej rzeczywistości białoruskiej, a ona jakże często jest rzeczywistością zakłamaną, zmanipulowaną. Co wiemy, zwracam się tutaj do pana Alesia Zarembiuka, co wiemy o śmierci Alesia Puszkina? Wiemy o tyle, bo to już są informacje dostępne w przestrzeni publicznej, że o tej tragedii poinformowała jego żona, ale czy coś wiadomo, jak doszło do tej śmierci, co się wydarzyło? No właśnie wiemy, że Aleś Puszkin zmarł na oddziale intensywnej terapii, jednak w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach rodzina nie ma żadnych dokumentów, mówię o dokumentach medycznych i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, bo reżim, przedstawiciele reżimu, a również lekarze, które myślę, że by chętnie poinformowały o tym, co się wydarzyło, ale są pod kontrolą służb specjalnych i dlatego służby robią wszystko, żeby to wyciszyć i żeby żadna informacja o tym, w jaki sposób zmarł Aleś Puszkin, a ja uważam, że jego po prostu zakatowano, tak jak i innych więźniów politycznych, bo on nie już jest pierwszy. To był prawdziwy patriota, Białorusin i podejrzewam, że to znięcanie się z niego, z jego białoruskości, z jego patriotyzmu, z jego wiedzy, z jego języka białoruskiego, tak jak i z Witoldem Aszurkiem ponad dwa lata temu, doprowadziło do tego, że po prostu zabili go w więzieniu. No właśnie, my mówimy o tym, że był w więzieniu, dostał wyrok i zmarł w więzieniu, tak jak pan Aleś Zarembiuk powiedział, w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy i poznamy prawdę, ale powiedzmy w ogóle o tym, dlaczego Aleś Puszkin, świętej pamięci Aleś Puszkin w tym więzieniu się znalazł, bo zdaje się, że sprawę miał właśnie z artykułu dotyczącego tak zwanej rehabilitacji nazizmu. To jest chyba mniej więcej to samo, ten sam zarzut, który otrzymał nasz Andrzej Poczobut. Tak jest, jeżeli to pytanie do mnie. Kilka artykułów i on wiedział, że przeciwko niemu wszczęta sprawa karna. Przybywał w Kijowie, ale był bezstraszny, był bardzo odważny i zdecydował się na powrót. A artykuły to byli takie, że właśnie on wykonywanie i publikowanie w domenie publicznej portretów wspólników nazistowskich zbrodniarzy, a tak naprawdę chodziło o to, że on narysował portret Jaugena Żychara, który był w podziemiu antykomunistycznym i był działaczem probiałoruskim i antykomunistycznym, czyli dla łukaszenkowców to jest zbrodniarz. A również miał taki artykuł jak bezczynienie symboli państwowych oraz podżyganie do nienawiści. Czyli trzy artykuły byli po prostu wymyślone przez reżim, żeby uwięźnić słynnego Alesia Puszkina. No właśnie, to teraz przejdźmy może do pana doktora Piotra Bernatowicza, bo Aleś Puszkin to człowiek działający, walczący, bo to trzeba powiedzieć, walczący o niepodległą Białoruś. No, dziś wiemy, że poległ w tej walce, ale to też niezwykle odważny białoruski artysta. Ja wspomniałam o tym, że ostatni obraz, który namalował, pozostał w Polsce. Można go nazwać takim testamentem. Zresztą pan o tym mówi w rozmowie z Gazetą Polską codziennie. Proszę powiedzieć coś o tym obrazie właśnie. Dlaczego ten obraz pozostał w Polsce? To zanim powiem o tym obrazie, to powiem, wspomnę jeszcze, że te portrety członków podziemia antykomunistycznego białoruskiego były prezentowane także w Polsce. One były pokazywane na wystawie w Arsenale w 2016 roku. Także to nie są portrety nowe. One już funkcjonowały, były wystawiane wcześniej też na Białorusi i ten fakt aresztowania Alesia Puszkina i właśnie oskarżenia w 2021 roku, widać wyraźnie, że to jest po prostu pretekst. To nie chodzi o coś, co zostało wtedy namalowane, co powstało, ale o obrazy, które były już jakby pokazywane, były właśnie między innymi też przewiezione i pokazywane w Polsce. Ale obraz, o który pani redaktor pyta, to jest niezwykły obraz. Obraz, który właściwie przedstawia taką smutną trochę rzeczywistość, bo przedstawia tłamszenie wolności wyobrażonej przez postaci, przez Białorusinów, przez właśnie reżim łukaszenkowski, przez policję. Czyli jest to obraz jakby właśnie pokazujący taki moment zniewolenia jakby Białorusi, ale z drugiej strony też można go odczytywać jako obraz walki o tę niepodległość, o tę suwerenność. Ten obraz dosyć sporych rozmiarów był malowany przez Alesia przez wiele lat. On malował tylko, ten obraz malował jednego dnia, Dzień Niepodległości Białorusi, w marcu, święto, które jest zakazane przez reżim Łukaszenki. I on organizował na placu swojego rodzinnego miasta Bobr malarski plener, gdzie wystawiał sztalugi, właśnie wystawiał ten obraz, jeździł tam z swoim synem, przedstawiał też inne obrazy, zaczepiał ludzi, albo też ludzie podchodzili do niego, widząc, jak artysta maluje. I czyli, przepraszam, wejdę w słowo, już samo malowanie było takim wydarzeniem patriotycznym. Już nawet nie tylko tak, sam to, obraz, to ale i malowanie było wydarzeniem patriotycznym. Dokładnie tak. Na tych sztalugach też zresztą zawsze była zawieszona, zaczepiona biało-czerwono-biała flaga. I to oczywiście budziło nie tyle protest, ale agresję ze strony władz tego miasteczka, ze strony milicji, która po prostu, policji, która po prostu przerywała to malowanie. No, zachowały się zapisy wideo, bo wszystkie te plenery były rejestrowane, gdzie po prostu widać, jak brutalnie ten obraz jest zabierany artyście, jest niszczony nawet właśnie przez władzę tego miasta. Tak? Ja już nie pamiętam, czy to jest ktoś w rodzaju burmistrza, czy to jakiś wójt po prostu, który wychodzi z nieodległego budynku, gdzie rezyduje i po prostu sam osobiście ten obraz próbuje zabrać artyście. Więc to naprawdę były dosyć niezwykłe chwile. I Aleś malował ten obraz. On zawsze wracał. On jakby, to chyba jest jego taka ważna cecha, że on był bardzo, bardzo konsekwentny i nie dawał się jakby, nie dawał się zastraszyć. I ten obraz przyjechał do Polski w 2016 roku podczas wernisażu. Artysta Aleś Puszkin malował ten obraz i go skończył. A ten końcowy akcent polegał na tym, że oprócz flagi białoruskiej, biało-czerwono-białej, która na tym obrazie już była przedstawiona, pojawiła się w górnej części flaga biało-czerwona. I to był taki jakby taka kropka nad i dla niego, że Polska jest krajem, który wspiera Białoruś i on widział nadzieję w Polsce, że właśnie dzięki tej współpracy uda się reżim Łukaszenki obalić. I ten obraz w takiej formie został już w Polsce. On już nie wrócił na Białoruś. Był pokazywany między innymi w Giedwałdzie, w Gminnym Ośrodku Kultury, bo tam artysta, to też jest bardzo ważny, myślę, motyw, tam artysta na zaproszenie dyrektora tego Gminnego Ośrodka Kultury, Jacka Adamasa, spędził kilka tygodni, gdzie prowadził warsztaty dla dzieci i też malował obrazy. Tamten obraz był eksponowany, a potem trafił na wystawę Sztuka Polityczna w 2021 roku do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i u nas pozostał. Aleś nie chciał, żeby ten obraz wracał na Białoruś. Dlaczego? Dlatego, że dopiero on powiedział, wtedy ten obraz może wrócić, kiedy Białoruś będzie już wolnym krajem, W 2020 roku no, na fali protestów wydawało się, że rzeczywiście coś się przebudziło wśród Białorusinów, czy jakby ta chęć wolności się przebudziła, więc Aleś też jakby, on zresztą brał udział w tych demonstracjach w obronie suwerenności Białorusi. No właśnie, czekał na to, kiedy reżim Łukaszenki zostanie obalony i wtedy ten obraz będzie mógł wrócić na Białoruś. I tutaj też jest trochę takie nawiązanie do słynnego obrazu Pawła Picassa, Guernica, bo Aleś też traktował ten swój obraz właśnie jako rodzaj takiej białoruskiej Guerniki. Ciekawe jest też to, że Picasso nie zgadzał się, żeby Guernica wróciła do Hiszpanii, kiedy no jakby trwają rządy Franco. I tutaj jakby Aleś trochę przejmując ten gest, też jakby uważał, że dopiero kiedy Łukaszenko zostanie obalony, na to miał nadzieję, ten obraz dopiero może wrócić do Mińska. No właśnie, to smutne zakończenie, bo miejmy nadzieję, że generalnie ta historia skończy się happy endem dla białoruskiego państwa i białoruskiego narodu, że niepodległość w końcu na Białorusi zagości, no i ten obraz będzie mógł wrócić, ale nie wróci już razem z Alesiem Puszkinem. Ale ja wspomniałam o tym, że to był artysta heroiczny i nie przez przypadek, bo to jest artysta, który, zresztą pan dyrektor przed chwilą to też zaznaczył, że on nie bał się tej konfrontacji, że to malowanie owego obrazu, który jest w Polsce i ma kiedyś wrócić już do wolnej Białorusi, było taką demonstracją patriotyczną, ale on też nie bał się konfrontować z władzą w taki bardzo spektakularny sposób, prawda? Tak. Jego performansy, które wykonywał w Mińsku przeważnie, mieszkał w miejscowości Bobr, bo to też jakby trochę nie był jego wybór, dlatego że on tam po prostu no jakby został trochę wypchnięty z Mińska przez reżim Łukaszenki. Warto tutaj wspomnieć, że Aleś zakładał pierwszą niezależną galerię na Białorusi w Witebsku, w mieście Malewicza i Szagala. Tam działał dopóki mógł, dopóki właśnie Łukaszenko, ten reżim Łukaszenki nie stał się na tyle opresyjny, że po prostu ta galeria została zamknięta. Tam jakby były wernisaże, czy działalność galerii była przerywana właśnie przez targnięcia służb porządkowych. Wtedy artysta no, wrócił po prostu do miejscowości Bobr, ale działał nadal. Wyjeżdżał do Mińska, żeby przeprowadzać performance, akcje, takie jakby najsłynniejszy jego performance. No właśnie, to jest jakby z wysypaniem takiej taczki pełnej gnoju na dziedzińcu jednego z urzędów ważnych państwowych w Mińsku i wbicie w tę kupę gnoju wideł i portret wyborczy Łukaszenki, tak, jakby portret, który też tam właśnie się pojawił. Oczywiście to skończyło się aresztem. Ten areszt przetrwał, zresztą podczas aresztowań, podczas pobytu w więzieniu Aleś też jakby był twórczy, bo rysował, malował, nawet powstała taka cała książka jego prac, rysunków właśnie z pobytu w więzieniu. My tę książkę i te rysunki też pokazywaliśmy na wystawie Sztuka Polityczna. Także to był człowiek zaprawiony naprawdę w walce. Dla niego więzienie nie było straszne. On po prostu... Może tutaj powiem coś, no sytuacja jest bardzo, bardzo smutna, ale to był człowiek niesamowicie optymistyczny. To był ktoś, kto właśnie nawet w takim... To widać na tych rysunkach, nawet w takiej sytuacji opresyjnej, w więzieniu, umiał po prostu no, jakby dawać optymizm. Pokazywać też, że jego to, że to więzienie go nie złamie, że on jest jakby ponad to, że on jest otwarty. Ja myślę, że on też był otwarty do innych ludzi, że on też jakby do tych ludzi, którzy go atakowali. Oczywiście on stawiał im opór, ale to nie był człowiek, no to był człowiek niesamowicie pozytywny, niesamowicie optymistyczne i ta jego twórczość też właśnie jakby jest taka bardzo, bardzo, bardzo energetyczna, więc no człowiek zaprawiony w boju. Ja tu też powiem może o jeszcze jednej rzeczy, bo ja odwiedziłem wspólnie z kuratorem wystawy Marcelem Stiackim przed wystawą, kiedy postanowiliśmy ją zorganizować. Pojechaliśmy po prostu do Alesia, do miejscowości Bobr na Białorusi. Wtedy to było jeszcze możliwe. Spędziliśmy u niego kilka dni, rozmawialiśmy i on był bardzo gościnny, ale jedna rzecz, u niego na jego domu w Bobrze zawsze powiewała biało-czerwono-biała flaga. On nam pokazał, ta flaga oczywiście była zrywana przez tamtejszą milicję, przez różne służby, a on niestrudzenie wieszał tę flagę znowu. Były jakieś sprawy karne przeciwko właśnie używaniu symboli, które są zakazane. On oczywiście tutaj jakby to wszystko znosił, ale zawsze ta flaga była. Ja zapytałem go, to no, a skąd ty masz, jakby to jest ta sama flaga? No to on zaprowadził mnie do jakiejś szafki, pokazał i był tam po prostu cały taki plik tych flag. Czyli był przygotowany już na reprezję. Był przygotowany. Dla niego nie było to... Ktoś mu to zrywał, on następnego dnia już znowu ta flaga wisiała. Ja nie wiem, czy to, co teraz powiem, to jest prawda, bo być może takich domów na Białorusi było i jest więcej, teraz na pewno jest więcej, ale wydaje mi się, że to był jedyny taki dom na Białorusi, gdzie zawsze na tym domu była biało-czerwona-biała flaga. Właśnie sztandar wolnej Białorusi, flaga wolnej Białorusi. Zresztą pan doktor Piotr Bernatowicz mówił o tym cieple, które emanowało, promieniowało z Alesia Puszkina. Myślę, że nawet gdy po prostu oglądamy zdjęcia tego człowieka, to myślę, że to właśnie to ciepło i taka otwartość już na tej twarzy jest widoczna i mam wrażenie, że to jest takie pierwsze skojarzenie, gdy patrzy się na twarz tego wspaniałego człowieka, niestety zamęczonego przez reżim w Mińsku. Zwracam się teraz do pana Alesia Zarembiuka, który kieruje Fundacją Dom Białoruski w Polsce. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda sytuacja na Białorusi? Ja pytam w kontekście oczywiście represji. Pytam o to, czy te represje się nasilają, czy można tak powiedzieć, czy państwo to zauważają, państwo jako opozycja białoruska działająca poza Białorusią, ale też w jaki sposób są traktowani ci więźniowie polityczni, bo przecież ich jest na Białorusi bardzo, bardzo dużo. Ostatnio też były informacje takie, że nie żyje mąż pani Swietłany Ciechanowskiej. Zdaje się, że ta informacja jest już potwierdzona, że nie jest informacją prawdziwą, ale jednym słowem, co jakiś czas słyszymy o tym, że coś bardzo złego dzieje się z tymi ludźmi, którzy są w więzieniach, a tak naprawdę w ogóle tam ich być nie powinno, bo to są ludzie absolutnie niewinni. Mówimy oczywiście o więźniach politycznych. Pan Aleś Zarembiuk. No właśnie, sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo zła i jest coraz gorsza. Jeżeli w maju miesiącu tego roku my mieliśmy w kraju codziennie 12 aresztowań, to w czerwcu było już ich 17. A ogólnie statystyki są takie, że w ciągu ostatnich 3 lat represji codziennie na Białorusi aresztowują ponad 15 osób. Codziennie represjonują, zatrzymują. I to nie tylko zwykłe jakieś areszty, czy jakieś wyroki małe. Na przykład jedna z takich też znanych więźniów politycznych, Palina Szarenda Panasiuk, która też jest bardzo dzielna, bardzo taką osobą z zasadami, która jest po prostu teraz umieszczona na wzór władzy radzieckiej do psychiatryka. Albo Zmicier Daszkiewicz, młodzieżowy lider, ojciec 4 dzieci, który w ogóle w tych ostatnich wyborach nie brał żadnego udziału, bo ma 4 dzieci, opiekował się nimi, ale wcześniej był wielokrotnie więźniem politycznym jako lider młodzieżowej organizacji Młody Front, patriotycznej organizacji. Wczoraj miał wyjść na wolność, ale nie wyszedł i wiemy, że już jest przeciwko niego kolejna sprawa. Te tortury, o których dowiadujemy się od więźniów politycznych, a jest ich już w Polsce około 100 osób, tych więźniów, którzy już spędzili 2-2,5 lata w lagrach łukaszenkowskich, byli torturowani. A proszę, w takim razie powiedzmy, co ci ludzie, którzy na szczęście przeżyli, to wyszli z tego piekła, tak, i przedostali się do Polski, co oni mówią, jak to wygląda? No, to wygląda drastycznie. Oni bardzo dużo czasu spędzają w izolacji, bez żadnego telewizora, bez książki, zdani sami na siebie. Oprócz tego nie pozwalają im komunikować się z rodzinami. Sztucznie stwarzają taką atmosferę, że wszyscy tobie zapomnieli, że ty nie jesteś nikomu potrzebny. Człowiek znajduje się w takiej sytuacji 2, 3, 4 miesiące. Ludzie zaczynają się, no na przykład, ja bardzo często przytaczam przykład Aleksandra Kabanowa, blogera, który miał szczęście być aresztowany w czerwcu 2020 roku, bo jakby był aresztowany później, to nie dostałby 2 i 5 lat więzienia, a tylko dużo więcej, być może 8, jak Andrzej Poczobut, być może 25, jak Mikołaj Autuchowicz, być może 18 czy 15, jak nasi blogerzy Igor Losik, Eduard Palczys i inni. Ich po prostu utrzymują w takich izolatkach, gdzie nie ma ciepła, gdzie jest mróz, gdzie cały czas wieje. I ty nawet przy całym swoim staraniu, jeżeli chcesz zasnąć, nie możesz. Trzymasz się jedną dobę, drugą, no a później no, on po prostu pociął sobie ręce, ma 20 blizn na obu rękach i tylko wtedy administracja więzienna zwróciła na niego uwagę. Tylko w taki sposób można po prostu bronić nawet tych łukaszenkowskich. Według łukaszenkowskiego prawa tak naprawdę bezprawia, czyli tych przepisów, które Łukaszenka wymyślił, które on uchwalił, oni nawet tych przepisów nie dotrzymują się. Przecież dziewczyny, kobiety chodzą z naszywkami żółtymi, które oznaczają, że to są polityczni, że to są nie kryminaliści. To nam coś przypomina z czasów II wojny światowej. Nie mają, przepraszam za takie drobiazgi, zwykłych środków higienicznych. Nie mają bielizny, nie mają leków. Oczywiście działamy w tym kierunku i pomagamy i bardzo dużo robimy. I tutaj też może przy okazji powiem o naszej zrzutce pomoc dla Białorusi, która jest od 20 roku i cały czas tam zbieramy pieniądze, bo też udaje się przekazywać pieniądze, wsparcie i dla rodzin więźniów politycznych, i dla tych, którzy są uwięźnieni, mimo tych no, całej tej drastycznej sytuacji, ale tak naprawdę no, gorzej, też to zawsze powtarzam, było przy Stalinie. Z jednej strony gorzej, a z drugiej być może lepiej, bo po prostu zabierano ludzi o 6 nad ranem, wywożono w las pod Mińsk, czy jak to było w Katyniu przeciwko Polakom i po prostu zastrzeliwano, bo te przeżycie, no ludzie po prostu umierają, że oni nie mogą po prostu tego przeżyć. I ja jestem przekonany, że śmierć Alesia Puszkina, który był zdrowy, który był naprawdę, ja tutaj się zgadzam z panem dyrektorem, bardzo pozytywny. To był niezwykle utalentowany, pozytywny człowiek, pełen optymizmu, wielki patriota, no naprawdę bohater. On wiedział, że on wraca i będzie siedział i on wrócił. To był jego osobisty wybór, tak jak i wielu innych naszych bohaterów. I on został zakatowany przede wszystkim za swoją białoruskość. I mamy po prostu do czynienia z wyniszczeniem wszystkiego, co jest białoruskie, wszystkiego, co jest polskie. Łukaszenko swoimi rękami niby jest Białorusinem, niby nazywa siebie władcą Białorusi, wyniszcza wszystko i w taki sposób po prostu stwarza przestrzeń na naszym terytorium do aneksji Białorusi, do tego, żeby już nie było komu się sprzeciwiać, jeżeli Rosjanie uznają, że muszą wejść z czołgami i anektować terytorium Białorusi, jak to oni zrobili na Krymie. Już mają swoje bazy wojskowe, już mają broń jądrową, którą kontrolują, i mogą po scenariuszu krymskim spróbować anektować Białoruś. Ja nie wykluczam takiego scenariuszu. I mianowicie rękami Łukaszenki teraz idzie ta zaczystka. Albo migracja, emigracja, albo więzienia, a później śmierć. I takich śmierci już to była czwarta śmierć, kiedy Białorusin, więzień polityczny, więzień Łukaszenki był zamordowany, a ja uważam, że to jest mord w więzieniu łukaszenkowskim. Witold Aszurak, Dmitrij Dudoit, Nikolaj Klimowicz, a teraz Aleś Puszkin. Właśnie, strasznie smutne wiadomości, ale my o tym musimy pamiętać. I mamy dosłownie minutę. Ja bym chciała zapytać jeszcze o jedną sprawę pana doktora Piotra Bernatowicza, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, w Zamku Jezdowskim. Bo to jest tak, że bardzo często, przynajmniej część polskich artystów mówi, określając Polskę, mówi, że my jesteśmy, że tutaj jest system autorytarny, dyktatura i jakby bez względu na to, bo każdy może mieć swoje poglądy, może głosować na tą albo na inną partię, to jakby kompletnie zostawiam na boku, bo to nie o to chodzi. No ale ja się zastanawiam, jak można mówić coś takiego, jednak mając pełną swobodę twórczą w Polsce, wiedząc, że dosłownie no, od polskiej granicy kilkaset, 100, 60, 80, różne to odległości, rzeczywiście są artyści, którzy tak jak Aleś Puszkin, no, za swoją konsekwencję, za swoją wizję artystyczną płacą cenę najwyższą, po prostu płacą własnym życiem, własnym zdrowiem, a Aleś Puszkin własnym życiem. Ja się zastanawiam, no bo to jest jakaś też takie bardzo nie fair wobec tych wszystkich twórców, tych artystów, którzy naprawdę żyją w dyktaturze, w państwie autorytarnym, którzy naprawdę każdego dnia, malując obraz, mogą za chwilę zostać wywiezieni do więzienia, a później już nigdy z niego nie wyjść. Pan doktor Piotr Bernatowicz, jak na to patrzy? Tak, no to jest prawda. To jest takie sytuacje, jak no właśnie ta tragiczna, smutna sytuacja z Alesiem, bo przecież on w więzieniu jest już od dłuższego czasu, a jednak no teraz dopiero jest o nim znowu się mówi. Media piszą o śmierci Alesia Puszkina, no ale on przecież od dłuższego czasu już pozostawał w więzieniu. I ja myślę, że to jest trochę taki wyrzut, powinien być taki wyrzut sumienia, że właśnie tuż za polską granicą, pan przed chwilą o tym mówił, po prostu dzieją się rzeczy takie jak w czasach stalinowskich. Dokładnie tak, to jest dokładnie taki reżim. To jest zupełnie niesamowite, że my tu w Polsce mamy wolność, możemy o tym mówić, możemy... No tak, ale ja przepraszam, ja wyjdę w słowo. Być może to, co powiedziałam, nie było tak, nie wybrzmiało tak, jak chciałam, ale chodzi mi o to, że nadużywanie słowa dyktatura czy autorytaryzm wobec sytuacji, które są w ogóle nic nie mają z tym wspólnego, sprawia, że później jesteśmy mniej wrażliwi na te sytuacje, gdzie ten autorytaryzm i dyktatura naprawdę jest i naprawdę giną ludzie. Zgadzam się, no i to widać, że oskarżenia wobec Alesia, przecież on został oskarżony o propagowanie nazizmu przez Łukaszenkę. I to jest oskarżenie, które też bardzo często pojawia się w Polsce, kierowane ze środowisk lewicowych. Wszystko to nie jest lewicowe, jest napiętnowane jako faszyzm, jako promowanie faszyzmu. Czyli to są dokładnie te same głosy, które słyszymy właśnie z reżimu Łukaszenki. I to jest przerażające, że właśnie dokładnie taką samą retoryką te środowiska skrajnie lewicowe, czy w Polsce, czy na Zachodzie, posługują się jak reżim, totalitarny reżim Łukaszenki. Ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. To, tak to trzeba powiedzieć w przypadku Alesia, że Aleś był patriotą, on był, przeciwstawiał się Rosji, dominacji Rosji, chciał niezależności Białorusi od Rosji, chciał, żeby Białoruś była samodzielnym krajem, ale on też widział wiele zagrożeń na Zachodzie. To nie był taki artysta i taki człowiek, który chciał jakby iść na zachód i otwierać się na wszystko to, co z zachodu też jest jakimś zagrożeniem. Wydaje mi się, że to właśnie była też jakby wyjątkowość jego postaci, że to był artysta współczesny, pionier performance na Białorusi, a z drugiej strony bardzo trzeźwo oceniał różne zagrożenia płynące ze wschodu i z zachodu. I on chciał Białorusi wolnej, niezależnej od Rosji, ale też jakby od różnych właśnie takich negatywnych nurtów kulturowych, które płynęły ze wschodu, bardzo, z zachodu. Bardzo serdecznie dziękuję. Gośćmi Trójki na Kresach byli pan dyrektor Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i pan Aleś Zarembiuk, białoruski opozycjonista, który kieruje Fundacją Dom Białoruski w Polsce, w Warszawie. Bardzo serdecznie obu panom dziękuję. Do usłyszenia. Katarzyna Gujska. Dziękuję również. Dziękuję. Ciężko uwierzyć, że władze białoruskie prześladują swoich obywateli za białoruskość, za język, za obchodzenie świąt, za flagę. Rodzi się pytanie, jakiej orientacji politycznej jest reżim Łukaszenki, bo na pewno nie białoruskiej. Thank you.